usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwowa Komisja Wyborcza rozwiązała dylemat konstytucyjny po zaplanowanych na wczoraj wyborach. Tak w Trójce mówiła minister rozwoju o uchwale, która daje marszałek Sejmu czas na wyznaczenie nowej daty głosowania. UOKiK bierze się za nierówne ceny wywozu śmieci. Urząd proponuje wprowadzenie regulatora na rynku gospodarowania odpadami. Trzęsienie ziemi zbudziło poranku mieszkańców Rzymu. Nie było żadnych szkód, nikt też nie ucierpiał. To daje silną podstawę do wyznaczenia nowego terminu wyborów. Tak wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz w programie Trzecim Polskiego Radia mówiła o wczorajszej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej. PKW wieczorem stwierdziła, że w zarządzonych na 10 maja wyborach prezydenckich nie było możliwości głosowania na kandydatów. Dlatego też nie przygotuje sprawozdania dla Sądu Najwyższego. Ogromne podziękowania dla Państwowej Komisji Wyborczej, że zebrała się wczoraj i podjęła uchwałę stanowiącą odpowiedź na sytuację, której nie przewidzieli konstytucjonaliści. Nie przewidziała linia orzecznicza i ona stworzy też jasność prawną na przyszłość. Daj Boże, abyśmy takich sytuacji jak obecne nigdy więcej nie praktykowali, ale teraz na podstawie tej uchwały mamy wyraźną podstawę prawną do tego, aby pani marszałek ogłosiła nowy termin wyborów. Mówiła minister Emilewicz, zgodnie z decyzją komisji w terminie 14 dni od publikacji uchwały marszałek Sejmu wyda postanowienie o zarządzeniu wyborów. Same wybory powinny być w ciągu 60 dni. Opozycja nie szanuje reguł demokracji. W ten sposób rzecznik rządu Piotr Miller odniósł się do wywiadu Jarosława Kaczyńskiego dla Gazety Polskiej. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości większość opozycji traktuje demokrację jako jej rządy i w momencie utraty władzy przekonuje, że tej demokracji nie ma i przyjmuje obstrukcję za strategię działania. Niestety obserwacje ostatnich lat pokazują, że to zdanie trafnie określa działanie większości opozycji. Zresztą podobną sytuację mamy teraz tego klinczu w Sądzie Najwyższym, że gdy są kolejne procedury, które mają doprowadzić do tego, żeby wskazać kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to na przykład podejmuje się właśnie takie obstrukcyjne działania. Stwierdził rzecznik rządu Piotr Miller. Jarosław Kaczyński w wywiadzie, którego całość ukaże się w środę, stwierdził, że nawet gdyby nie było problemów wywołanych koronawirusem, to ze strony opozycji byłyby próby destabilizacji sytuacji politycznej. Dla większości opozycji demokracja oznacza jej rządy, a jak decyzją wyborców tracą władzę, to nie ma demokracji, stwierdził. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów proponuje regulatora dla rynku gospodarowania odpadami. W najnowszym raporcie UOKiK-u czytamy, że na rynku brakuje konkurencji, a to przekłada się na wzrost cen, jakie za odbiór śmieci płacą gospodarstwa domowe. W tej sytuacji proponujemy na pewien czas większy nadzór nad branżą, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Takie rozwiązanie przejściowe, które mogłoby rzeczywiście pozwolić rynkowi na to, żeby przeprowadzić inwestycje niezbędne do tego, żeby skutecznie pomiędzy sobą rywalizować, naturalnie najlepszym rozwiązaniem jest zwiększona konkurencja. Natomiast ten element, on będzie wymagał zdecydowanie więcej czasu, stąd zaproponowaliśmy pewnego regulatora, który mógłby badać z jednej strony strukturę kosztów pomiędzy instalacjami, a z drugiej wskazywać poziom rekomendowanych cen. Ostatnio UOKiK sprawdził 171 regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Na Mazowszu, gdzie przeważają prywatni właściciele i samorząd, nie ma wpływu na ceny, jest najdrożej. Na przeciwnym biegunie jest to województwo świętokrzyskie. Tam wszystkie instalacje należą do lokalnych władz i mają najniższe stawki w Polsce. A teraz informacja sprzed chwili. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 210 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 3 zgonach. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 16 206 zakażeń koronawirusem. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły 803 osoby, a 5816 wyzdrowiało. W Rzymie kilkaset osób nad ranem w panice uciekało ze swoich domów. Rzymian wystraszyło lekkie trzęsienie ziemi. Poranne wstrząsy nie spowodowały żadnych szkód. Nikt nie został też ranny. Najnowsze informacje ma nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Trzęsienie ziemi miało magnitudę 3,3. Epicentrum o głębokości 10 tysięcy metrów znajdowało się w Fontenuova, małej miejscowości położonej 10 kilometrów od granic Rzymu. Zanotowano je o 5.03 nad ranem. Doniesienia mówią, że na północnym wschodzie Rzymu kilkaset osób w panice wyszło na ulicę. Trzęsienie ziemi poprzedził huk przypominający odgłos detonowanej bomby. Trwało około 10 sekund. Wstrząsy były o wiele lżejsze niż podczas kataklizmu w L'Aquila 11 lat temu. Wielu Rzymian dowiedziało się o dzisiejszym trzęsieniu ziemi z radia i telewizji. Sejsmolodzy uspokajają, że takie łagodne trzęsienia ziemi są na terenie Włoch rzeczą naturalną. Dochodzi do nich kilkaset razy w roku. Ostatnie groźne trzęsienie ziemi wydarzyło się w Rzymie ponad 300 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Początek tygodnia chłodny na północy i zachodzie i bardzo ciepły na południu i południowym wschodzie. To efekt styku dwóch frontów, arktycznego i zwrotnikowego. W Koszalinie tylko 8 stopni, za to w Lublinie 28, w Krakowie nawet 29. Burze z gradem mogą wystąpić w pasie od Suwalszczyzny i Podlasia po Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Podczas burz silnie powieje do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w telefonie. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż trzech naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Tata powiedział, Niemcy uciekli, a w oknie zobaczyłam inne wojsko. To było w 68. Na rynku studenci rozrzucili ulotki. Tę jedną przechowuję do dzisiaj. Pamiętasz? Pamiętam. Musimy to opowiedzieć. Tu jest adres Muzeum Historii Polski. No, to pisz do nich. Podziel się swoją opowieścią z innymi. Weź udział w akcji Moja Pamiątka. Napisz na adres mojapamiątka@muzhp.pl. Akcja pod honorowym patronatem prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia wyjątkowy album. Męskie granie 2019 – dogrywka. Jeszcze więcej dobrej muzyki, jeszcze więcej oryginalnych wykonań. Wśród artystów m.in. Katarzyna Nosowska, Organek, Krzysztof Zalewski, Baza Stralixigo i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Partnerem albumu jest Żywiec. Od 10 lat wyłączny sponsor trasy męskiego grania. Płytę poleca Radiowa Trójka. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie ogórki aż 50% taniej. 2,99 za kilogram. A morele tylko 7,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Filszt-Wojtkowska, Edyta Kocęba i ja się przedstawię podając adres mailowy piotr.baron@polskieradio.pl. Witam się z Państwem także niezawodny nasz słuchacz pan Janek. Napisał tak. Cześć, tu Janek. Nie wychodź dzisiaj na ganek. Zostań w domu z Trójką. Polecamy się do godziny 15 i jest poniedziałkowa walizka z płytami. Dziś ta pierwsza płyta to wypróbowana płyta zespołu Fleetwood Mac. Utwór wypróbowany wielokrotnie, teraz sprawdziliśmy go w czasach zamknięcia w domu. Everywhere to był zespół Fleetwood Mac. Teraz natomiast zapraszam do wysłuchania płyty tygodnia i zdobycia tej płyty na własność. Proszę wysłać wiadomość tekstową. Numer do wysyłania 71335. Prosimy o imię, nazwisko, adres korespondencyjny, ponieważ tę płytę chcemy Państwu wysłać pocztą. W tym tygodniu Edyta Bartosiewicz, nowa płyta Ten Moment. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam? Ile minęło dni? A może lata całe przeszły? Spłowiały sny? Wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. zacznie się wszechświat rozpadnie. Materia. To jest ten moment, to jest ten czas. Otworzyć dziś w sobie okno na świat. Mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się. Że całkiem uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. Nowa płyta Edyty Bartosiewicz, płyta tygodnia w programie trzecim. Odwzajemnie pozdrowienia, Edyto, pozdrawiamy z Myśliwieckiej 357 i dużo zdrowia. A płytę tygodnia otrzymują dziś pan Stanisław z Katowic i pani Edyta ze Szczecinka. Dobrego słuchania. Okazuje się, że pan Janek, który tak poetycko nas przywitał na początku spotkania, ma bardzo wielu słuchaczy w całym kraju. Pani Janna napisała takie słowa. Panie Janku, posiedzieć można na ganku, tylko odstęp trzeba trzymać musowo i słuchać, jak baron gra bluesowo. Mississippi when I was 10 years old. With a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. Tak, jesteśmy czasowo zamknięci w domach, ale w radiu wszystko jest możliwe. Nawet przejażdżka w Królewskim Towarzystwie. To był Eric Clapton i B.B. King. Pan Michał w odpowiedzi na poetyckie listy państwa napisał taki list. Dzień dobry, panie redaktorze, nie dajmy się zwariować, aby napisać do trójki. Nie trzeba rymować. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Nie ma szczęścia polski zespół One. Najpierw długo czekaliśmy na ich nową płytę. Teraz promocja tej płyty jest trochę odłożona w związku z sytuacją epidemiczną. No ale płyta już jest. I o czym państwa informuję, płyta zatytułowana dalej Polski zespół One w towarzystwie wielu muzyków z zagranicy. Posłuchajmy jednego z utworów z tej płyty, który jest zatytułowany Bad Dog. ci z Państwa, którzy byli na koncercie zespołu One w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, pamiętają, że w pewnym momencie tego koncertu za zestawem perkusyjnym zasiadł Jeff Bowders, znakomity perkusista z Kalifornii i na płycie też bębni. Aby kontynuować przegląd polskich wykonawców, to teraz jeszcze utwór z listy przebojów Trójki, zespół Happy Set. Przypominamy,

chcę już być tam, kierunek obrać mi. Jeszcze krok, już. Jeszcze krok, już. Rozbity na kawałki, nic nie widzę. Sosnowski, Bartek, pozdrowienia i zostań w domu z trójką. Fajny film. Wprawdzie na razie nie możemy wybrać się do kina, ale mamy coraz większy wybór filmów w sieci. Trafiają do niej także te, które nie zdążyły dłużej zagościć na dużym ekranie, choćby francuski dramat Proxima. O filmie z Izabelą Wierzbińską z firmy dystrybucyjnej Best Film rozmawiał Ryszard Jaźmiński. To również jeden z tych filmów, który po niedawnej premierze kinowej ma przyspieszoną premierę w sieci. Tak, Proxima weszła na platformy streamingowe, te legalne, możemy ją oglądać. W wypadku Proximy można byłoby się zastanawiać, czy to jest bardziej dramat psychologiczny, czy może jednak kino science fiction, bo te wątki tutaj się wzajemnie ze sobą mieszają. Tak, to tutaj reżyserka Alice Vinokur postanowiła opowiedzieć nam historię astronautki, która przygotowuje się do lotu na Marsa, do pierwszej misji. Jest to historia, która jednak w większości rozgrywa się na Ziemi, ale pokazuje te przygotowania, które gdzieś tam zazwyczaj w tych hollywoodzkich filmach są troszeczkę po macoszemu traktowane, a później już jesteśmy w kosmosie. Natomiast tutaj, ponieważ jeszcze tym drugim elementem, o którym wspomniałeś, tego dramatu psychologicznego jest to, że ona zostawia na Ziemi swoją córkę. Ona musi się z tą córką na dłuższy czas rozstać. No i jak każda mama przeżywa w związku z tym dylematy. Więc mamy tutaj dwie postaci kobiety, kobiety w jednej, bo taką silną kobietę, która dokładnie wie, czego chce i tak naprawdę wcale nie przeprasza za to, że chce robić karierę, że chce wylecieć w kosmos, a równocześnie właśnie mamy, która wie, że będzie tęsknić, no jeszcze pokazuje, że warto marzyć i trzeba za tymi marzeniami podążać. To był przede wszystkim świetny materiał na taką wyrazistą rolę kobiecą. Myślę, że Eva Green, która ją zagrała, była bardzo zadowolona z tej propozycji. Tak, Eva Green uwielbia wcielać się w takie silne kobiety, które właśnie mają przed sobą wyzwania. Ona jest też aktorką taką bardzo charakterystyczną. Na pewno ją Państwo pamiętacie też z filmów Tima Burtona, gdzie ona też tworzy takie dosyć mroczne postaci. Ale też przypomnijmy z serii o agencie 007. A oczywiście, tak, tak jest. Natomiast tutaj, mimo tej takiej silnej postaci kobiety, którą zapewne jest, ale jest równocześnie bardzo delikatna i wrażliwa. I też mi się to podoba, bo ona tu gra praktycznie też tak bez makijażu. Jest taka bardzo naturalna, więc to też jest takie troszeczkę nowe wcielenie. Myślę, że ta rola też wymagała dużego wysiłku fizycznego, bo my widzimy te takie całkiem dosłowne zmagania bohaterki z przygotowaniami do tak długiego lotu. Tak, i to jest ciekawostka, że wszystkie miejsca są autentyczne. Rzeczywiście cała ekipa znalazła się w Bajkonurze w Kazachstanie i tam w prawdziwej scenerii takiej stacji przygotowawczej do podróży w kosmos to wszystko się odbywało. Zresztą astronauci też uczestniczyli w takich przygotowaniach w trakcie nagrywania. Też przede wszystkim kobiety astronautki tutaj były bardzo pomocne. Eva Green miała z nimi na planie również kontakt i to, co się dzieje w filmie, to można troszeczkę też tak dokumentalnie potraktować. Film jest też pewnego rodzaju hołdem dla nich. To prawda. Ja zgłębiłam bardzo mocno ten świat astronautek i to jest naprawdę niesamowite, ile kobiet uczestniczy nie tylko w misjach, ale też pracuje na Ziemi. O tym też mówiła reżyserka, że jak ona przygotowywała sobie ten pomysł i pracowała nad scenariuszem, to wiele osób jej mówiło, ale o czym ty chcesz robić film? Przecież nie ma kobiet astronautek. Także to jest niestety takie powszechne spostrzeżenie. Zwracamy uwagę bardziej na to, że to mężczyźni w ten kosmos latają. Z Izabelą Wierzbińską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Zostań w domu z Trójką. Dziękuję Państwu za obszerną domową korespondencję. Odpowiadam na pytanie, jakie płyty jeszcze dzisiaj będą. No powiem tak, nie chciałbym tego zdradzić, bo chcę bardzo, by Państwo zostali z Trójką i w naszym towarzystwie do godziny 15, a potem jeszcze popołudnie spędzili także z radiem. Od razu powiem, odpowiadając na zaczepki, że nie wziąłem dzisiaj płyty Agaty Karczewskiej. Nie potrafię odpowiedzieć dlaczego, może to już kwestia tego odizolowania i człowiek kompletnie głupieje. Nie wziąłem również płyty Zaz i nie wziąłem płyty Beth Hart. Ale jest kilka innych, które też mam nadzieję Państwu się spodobają. Na pewno dziś przed godziną 12 kolejny fragment powieści Solaris. Nie wiem jak Państwo, ale ja czekam każdego dnia. Z walizki płytowej teraz płyta archiwalna, artystka nazywała się Martika.